friskt och glatt när den stora fisken finns. Så ditt korn och skörda snart från den jord som släpper minst. Högre makter hör vår sång, låt oss leva som vi lärt. Brinner den vi tänt en gång, låt oss hålla livet kärt. Livet flyter dag för dag, lika lugnt som trummans slag. Dag blir fem i natt blir dag. Slow.